etme boşuna. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye yar olamasın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamasın. Medet sevdiğin. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamasın. Medet sevdiğin. Vefasız güzelden olur mu çare? Vefasız güzelden olur mu çare? Yoruldum derdinden öldüm bin kere. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan olursun kör olamasın. Medet sevdiğin. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan olursun kör olamasın. Medet sevdiğin. Yanar oldu bağrımda. Yanmış yüreğime kar olamasın. Medet sevdiğin. Aşk ateşi yanar oldu bağrımda. Yanmış yüreğime kar olamasın. Medet sevdiğin.